بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مشكور الله سبحانه وتعالى لكم تكرم رحمه محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. Jambo la kwanza nawahusia ni pia kuihusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wataala, kwani hakika wamefaulu wale wenye kumcha yeye. Jambo la pili, tunaendelea na kitabu chetu cha Subul Salami Fima la yambaghi lilmuslim jahlu, njia za amani katika mambo ambayo haifai muislamu kuwa amejiinga nayo. Na leo tupo katika kipengele cha pili katika adhkari, kipengele cha adhkari za zinazohusiana na msikiti. Uliona jana adhkari za wakati mtu anaelekea msikitini. Sasa mtu akiingia msikitini au anataka kuingia msikitini afanya nini? Anasema wa idha dakhalta almasjida, na utakapoingia msikitini, faqaddim rijlaka alyumna, tanguliza mguu wako wa kulia, wa kul, na useme bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, kwa majina ya Allah na sala na salam zimfikie mtume wetu Muhammad. A'udhu billahi alazim, najilinda kwa Allah mtukufu. Biwajhihi alkarim, na najilinda kupitia uso wake mtukufu. Wasultanihi alqadim, na utawala wake wa kale. Minashaitani rajim, kutokana na shaitani aliyelaaniwa. Najilinda kwa Allah kutokana na huyo shaitani. Ya tena dua bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, kwa majina ya Allah na sala na salamu zimfikie mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. A'udhu billahi al-azim, najilinda kwa Allah mtukufu. Wa biwajhihi al-karim, na kutokana na uso wake mtukufu. Wa sultanihi al-qadim, na utawala wake wa kale. Minash shaitani ar-rajim, kutokana na shaitani aliyerajimiwa ama aliyelaaniwa. Naam, tarejea dua peke yake pasi na tafsiri. Bismillahi was-salatu was-salamu ala rasulillah. A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minash shaitani ar-rajim. Naam, hii ndo dua ya kuingilia msikitini. Ipo dua nyingine nyepesi zaidi kuliko hii, anasema bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, allahumma iftah li abwaba rahmatik. Ko bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, allahumma iftah li abwaba rahmatik. Na ukisoma hii, ukisoma hiyo nyingine, la bas, ewe Allah nifungulie mimi milango ya rehema, milango ya rehma zako. Wanwi athnaa mukuthika fil masjidi li'tikafa. Wanwi, nanuia, athnaa mukuthika, wakati umekaa msikitini, nasikimia unangojea swala au unasikiliza darsa au chochote kile huko msikitini. Wanwi, nuia, athnaa mukuthika, wakati wewe umetulizana huko msikitini, umekaa msikitini. Li'tikafa, nuia kufanya itikafa. Itikafu ni mtu kukaa msikitini kwa malengo ya kumwabudia Mola wake. Kwa nuia kufanya itikafu upate thawabu za kufanya itikafu. Wa akthir min qira'ati al-Qur'ani, nazidisha sana katika kusoma Qur'ani. Wa dhikrullahi ta'ala, na kumtaja Allah subhanahu. Wa dhikrullahi ta'ala, wa dhikrillahi ta'ala, na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tasbihi, na kufanya tasbih, yani kusema subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa tahlili, na kusema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, zidisha sana hayo maneno. Wa tahmidi, na kusema alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, zidisha sana hayo maneno. Wa takbiri, na kusema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, zidisha sana sana hayo maneno. Wa ghairiha, na zisizokuwa hizo. Mina al-adhkari, katika dhikri mbalimbali, yani ufanye dhikri nyingi, kusoma Qur'ani, kumtaja Allah, kufanya tasbihi, kusoma subhanallah, kusoma la ilaha illallah, kusoma alhamdulillah, kusoma Allahu akbar, na nyinginezo. Kufanya istighfar, astaghfirullah, na nyinginezo, uzifanye kwa wingi kulikweli. Wa idha kharajta min al-masjid, na ukitoka msikitini, faqaddim rijlaka al-yusra, tanguliza mguu wako wa kushoto. وقل أو سمع بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ومجنا الله نسالنا ما نزين في كيم تمويت محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك من فضلك. أي الله hakika yangu mimi na kuomba katika fadhila zako, yani nifungulie katika fadhila zako. Allahumma asimni minash shaitani rajim, ewe Allah nilinde mimi kutokana na shaitani aliyelaaniwa. Rejea tena, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, kwa majina ya Allah na sala na salamu zinamstahiki mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Allahumma inni as'aluka min fadlika, ewe Allah hakika yangu mimi na kuomba kutokana na fadhila zako, nifungulie katika fadhila zako. Allahumma a'simni, Allahumma a'simni minash shaitani rajim, ewe Allah niepushe mbali kabisa kutokana na shaitani aliyenaaniwa. Rejea dua peke yake, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, allahumma inni as'aluka min fadlik. Kuapa na dua kuu mbili, dua ya kwanza ya kuingia msikitini, dua ya pili ya kutoka msikitini. Shekhe akaja akaleta na ushauri wa namna ya kukaa msikitini wakati umekaa, kuzidisha adhkari, kusoma Qur'ani na kadhalika. Kwa nitazirejea dua kwa wepesi, nitachagua zile fupi zake. Mathalan, wakati wa kuingia, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, allahumma aftah li abwaba rahmatik. Wakati wa kutoka, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, allahumma inni as'aluka min fadlika. Na hizi nyingine tulizozisoma unaweza ukazisoma pia, haina shida. Leo tutaongezea na adhkari za adhana. Fa idha adhana almuadhinu, atakapoadhini muadhini mtoaji adhana, au aqama, au akatoa iqama, yani ima anaadhini au akatoa iqama, faqul mithla ma yaqul, sema kana kwamba anavyosema yeye, sema Allahu akbar Allahu akbar, na unasema Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, warejelea hivyo hivyo Allahu akbar Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, na unasema hivyo hivyo ashhadu an la ilaha illa Allah mpaka mwisho, kwa unarejelea kama alivyosema muadhini. Illa, isipokuwa, fi hayya ala salah, njoni katika sala. Wewe utasema hivyo, utabadilisha maneno, wa hayya ala alfalah, njoni katika ufaulu. Faqul, watakiwa useme, la hawla wala quwwata illa billah, hakuna ujanja wala mbinu wala hila, isipokuwa hakuna nguvu isipokuwa kwa kupitia msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kisema hayya ala salah au hayya ala alfalah, basi wewe pale unabadilisha maneno, unasema la hawla wala quwwata illa billah. Kwa Allah, Allah, tujitahidi muadhini akiadhini. Narejelea tena, fa idha adhana almuadhdhinu faqul au qama, atakaposema muadhdhi, atakapoadhini muadhini au akikimu swala, faqul, sema, mithla ma yaqul, kama vile anavyosema yule muadhini, illa fi hayya ala ssala wa hayya ala alfala, isipokuwa katika sehemu ya hayya ala ssala au hayya ala alfala. Faqul, useme, la hawla wala quwwata illa billah, hakuna ujanja wala hakuna mbinu wala uwezo wala hakuna nguvu isipokuwa kupitia msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndiyo dua ya adhana, yani adhana ikiadhiniwa, mtu anasema idha sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul. Kimsikia muadhin, kuna fadhila kubwa sana watu waseme kama vile anavyosema muadhini. Thumma sallu alayya, kisha wanisalie mimi. Thumma salallaha azza wa jalla li alwasila, kisha muniombee mimi kwa Allah anigee wasila, yani njia ya kuja kuwaombea nyinyi siku ya kiyama. Kwa hapa pana faida nyingi tutakuja kuziona hapo mbele tukimaliza hii haya maelezo ya adhkari ya pili. Akasema fa idha faragha almuadhdhinu min adhanihi, akimaliza muadhini adhana yake, muadhini akimaliza kuadhini adhana yake, fasalli ala rasulillahi, msalie mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, sala na salam juu yake, wa qul, na useme, yani kumsalia mtume unasema Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, yani ushamaliza kuitikia adhana, Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah, ushamaliza hapo unamsalia mtume Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, au yoyote ile sala ibrahimia, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli inabidi tu msalie mtume vyovyote atakavyokuwa umemswalia. Waqul, na useme Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma, useme maneno haya: ewe Allah, mbola mola wa wito huu uliotimia, was-salati al-qa'ima, na sala iliyosimama, yani imefika muda wake, ati Muhammada alwasila, mpe Muhammad alwasila, njia, walfadhila, na fadhila, yani mtukuze, alwasila, njia ambayo Allah atampa mtume wake kwa ajili ya kutuombea sisi siku ya kiyama, walfadhila, na cheo, mpe cheo hicho cha kuwaombea hao watu wake siku ya kiyama, wabaathuhu maqaman mahmuda, na umfufue katika sehemu yenye kuhimidiwa, yani siku ya kiyama akishafufuliwa apate hiyo sehemu yenye kuhimidiwa. Sehemu yenye kuhimidiwa na kusudiwa hapa ni kuwaombea watu wafanyiwe faslul qada, wafanyiwe malipo yao siku ya kiyama, wasiendelee kusimama kisimamo kirefu, yani walipwe malipo yao. Alladhi wa'adtahu, ambayo wewe umemwahidi, innaka la tukhlifu almi'ad, kwani wewe Allah hukhalifu miadi, huendi kinyume na miadi yako. Faman qala dhalika, atakayesema maneno hayo, istahaqqa shafa'ata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, anakuwa mtu huyo amestahiki utetezi wa mtume sallallahu alayhi wa sallam ziwe juu yake. Yani ukisema maneno hayo, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila, wab'athuhu maqaman mahmuda alladhi wa'adtahu, innaka la tukhlifu al-mi'ad. Faman qala dhalika, atakayesema maneno hayo, istahaqqa shafa'ata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, atakuwa amestahiki utetezi wa mtume sallallahu alayhi wa sallam siku ya kiyama. Kwa jambo la kwanza katika maeneo muhimu inayobidi tuyajue leo, nitawatajeni eneo moja, maeneo ambayo dua inakubaliwa. Dua inakubaliwa. Kwanza tukae tukijua dua ya mzazi kwa mtoto wake hairejeshwi. Yaani ukimwombea mwanao jambo lolote lazima ujibiwe. Lazima ujibiwe. Kwa hiyo tujitahidi kuombea watoto zetu dua. Allah waongoze, atuongoze sisi na vizazi vyetu. Jambo la pili, dua baina ya adhana na ikama. Hii ndio dua nambari moja. Dua baina ya adhana na ikama, na hii ndio dua nambari moja. Sema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya. Mkimsikia mu'adhdhin, semeni kama alivyosema, kisha mniswalie mimi. Thumma sallallahu azza wa jalla li alwasila, kisha muombeni Allah anipe mimi njia ya kuja kuwatetea siku ya kiyama. Faman qala dhalika, atakayefanya maneno, atakayefanya jambo hilo, halat lahu shafaati yawm alqiyama, atakuwa amehalalikiwa na utetezi wangu, yani atakuwa ni katika watu ambao inabidi niwafanyie utetezi siku ya kiyama. Kwa hii ni dua mojawapo. Ukimaliza, omba dua zako zote unazitaka, waombe watoto wako dua zote unazitaka, baina ya adhana na ikama, kwa sababu ni wakati wa kujibiwa nini, wakati wa kujibiwa dua. Mtairejea dua mara ya mwisho, dua peke yake: Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima, ati Muhammada al-wasilata wal-fadila, وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Unaweza ukairejelea mwenyewe kwa kurejesha nyuma na kuisikiliza. Kwa hiyo ndio dua baada ya adhana. Kwa wakati wa adhana unasema kama anavyosema muadhin, isipokuwa kwenye hayya ala salah unasema la hawla wala quwwata illa billah, na hayya ala al-falah unasema la hawla wala quwwata illa billah. Na wakati wa kuingia msikitini, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, a'udhu billahi al-azim biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minash shaitani rajim. Niliongeza point hapo, unaweza usisome dua hii ukasoma kama maizoea ile nyingine, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, allahumma aftah li abwaba rahmatik. Na wakati wa kutoka na ukikaa msikitini, atakiwa uweke nia ya kukaa itikafu. Nia unaweka vipi? Mambo ya kusema nawaitu jamaa, haya mambo hayajathibiti. Tunajua katika madhehebu ya Kishafi wamejitahidi kuelezea nia namna gani inawekwa, lakini nia katika dini yetu ilivyo na jambo la usahihi, baada ya tahqiqi ya wanazuoni, wanasema kuwa nia mahala pake ni moyoni, kama alivyosema Mtume SAW, niyatu mahalluha alqalb, nia mahala pake moyoni, wala haidhihirishi isipokuwa katika baadhi ya ibada. Mathalan, ibada ya hija, tusema labbaik Allahumma labbaik kwa sauti, labbaik umra, nia yake unatiwa usema labbaik umra ila unadhihirisha sauti. Lakini katika ibada ya swala na ibada nyinginezo, nia inakaa moyoni wala haitamkwi. Na hii ibada ya itikafu ni hivyo, vipi unaweka nia? Weka nia kwa Kiswahili na kusudia ukaa msikitini hapa na kaa itikafu, usizungumze. Lakini wewe umekusudia tu ile jambo moyoni na nia yako itakuwa imetimia. Muda ule unataka kuanza kukaa msikitini, unaiweka baada ya nipo hapa nataka kufanya itikafu, yani nikae nifanye ibada msikitini. Kisha usome sana Qur'ani, ufanye tasbihi, ufanye subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, Allahu akbar, na astaghfirullah, na adhkari nyinginezo. Kisha ukitaka kutoka unasema bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma iftah li, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Inatosheleza hapo. Ukitaka kuongeza unaweza kuongezea Allahumma asimni min ash-shaytani ar-rajim. Na wakati adhana ikiadhiniwa unasema kama anavyosema muadhin, isipokuwa hayya ala salah, hayya ala al-falah, unasema la hawla wala quwwata illa billah. Na baada ya muadhin kumaliza kuadhini unasoma dua hii: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila, وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. نعم kuna watu hichi kipande cha mwisho wa kumalizi innaka la tukhlifu almiad wanasema kimethibiti katika hadithi dhaifu, wengine wanasema hakijathibiti. Almuhim, masala ya dua yajuzu kutumia hadithi dhaifu, yani masala ya usufadila na dua inajuzu kutumia hadithi dhaifu, kwa sababu dua kama vile mtu akimwomba Allah kwa Kiswahili, yeye Allah mimi naomba pesa, ewe Allah naomba uniruzuku elimu, hili jambo halihitaji kudhibiti kwa dalili. Wewe namna gani uombe dua? Hili jambo halihitaji kudhibiti kwa dalili, iwe hadithi hata kama ni dhaifu inazungumzia masaa ili ya dua, namna gani umombe Allah. Hadithi dhaifu la basi tunaweza tukaitumia iwapo tu haiamrishi katika masala ya shirki na kadhalika, lakini ikiwa dua kama hivi la basi bihi. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen, hili jambo lipo, Allah akishaye kulitumia katika baadhi ya aya za Qur'ani, kuna sisi tukaongezea katika dua ya adhana, la basa bihi. Kwa hamna shida. Kwa hiyo atakayeishia innaka la tukhlifu almi'ad au ambaye hakuisema, hamna mzozo katika watu hao. Allah aturuzuku kufanyia kazi elimu tuliyojifunza, na atufunze elimu ya manufaa, na atunufaishe kutokana na ile elimu tuliyojifunza nayo. Wa hadha, wassalamu alaykum ورحمة الله وبركاته.